Barbaro. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 19 sierpnia, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Także osoby mieszkające za granicą będą mogły oddać głos w referendum, zapewnia premier. Ostrzał rakietowy Czernichowa to kolejna ilustracja tchórzostwa i cynizmu Rosji, podkreśla francuski MSZ. O wsparciu dla narodu ukraińskiego zapewnia prezydenta Zełenskiego król Szwecji. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że także osoby mieszkające za granicą będą mogły oddać głos w referendum, które odbędzie się 15 października razem z wyborami parlamentarnymi. Szef rządu w nagraniu w mediach społecznościowych zachęcał do wzięcia udziału w głosowaniu. W tym przypadku bardzo gorąco zachęcam, żeby głosować 4 razy nie. Nie chcemy wyprzedaży, nie chcemy nielegalnej imigracji, nie chcemy zlikwidować zapory i nie chcemy przywrócić wieku emerytalnego Tuska, liberała, który został wbrew jego wcześniejszym obietnicom podniesiony. W referendum będą 4 pytania o wyprzedaż majątku państwowego, podniesienie wieku emerytalnego, likwidację bariery na granicy z Białorusią oraz o przymusową relokację nielegalnych migrantów. Ostrzał rakietowy Centrum Czernichowa na północy Ukrainy to kolejna ilustracja tchórzostwa i cynizmu Rosji, oświadczyło francuskie MSZ. Francja z całą mocą potępia rosyjskie ataki, które były wymierzone w uniwersytet i teatr, podkreślił resort spraw zagranicznych w Paryżu i przypomniał, że celowe atakowanie obiektów cywilnych stanowi zbrodnię wojenną. Siły rosyjskie przed południem ostrzelały Czernichów w ataku rakietowym. Zginęło 7 osób, w tym 6-letnie dziecko, a prawie 130 osób zostało rannych. Minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsenk ocenił w Polskim Radiu 24, że zaproszenie na listy PO Michała Kołodziejczaka przez Donalda Tuska jest pożywką dla rosyjskiej propagandy. Przypomniał, że lider Agrounii opowiadał się za współpracą gospodarczą z Rosją i był chwalony przez rzeczniczkę rosyjskiego MSZ-u. Szymon Szynkowski-Welsenk podkreślił, że wyborcy powinni zwrócić szczególną uwagę na odbiór polskich polityków w tamtejszych mediach. Jeżeli jest tak, że jest jakiś polityk cytowany przez propagandę rosyjską czy białoruską, czy też chwalony, no przypomnę tutaj, że Aleksander Łukaszenka mówił o Donaldzie Tusku jako o silnym polityku, jednocześnie bardzo krytycznie odnosząc się do polskich władz. Przypomnę, że portale rosyjskie i ambasador Rosji na forum ONZ wykorzystywał wypowiedzi Radosława Sikorskiego w przeszłości. No to pokazuje, że Platforma Obywatelska daje w swoich działaniach bardzo dużo pożywki propagandzie prorosyjskiej. W czwartek działacze Koalicji Obywatelskiej przedstawili w Koninie kandydatów do Sejmu z tego okręgu, w tym Michała Kołodziejczaka, lidera Agrounii, który będzie tam jedynką. Kolejni żołnierze złożyli uroczystą przysięgę w Braniewie. 120 ochotników zasiliło szeregi 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. Jej dowódca, pułkownik Jarosław Kowalski, przypomniał, że podjęcie decyzji o wstąpienie do wojska było dobrowolną decyzją ochotników. Czołem, żołnierze! Czołem, panie pułkowniku! Stojący przed nami żołnierze ochotnicy podjęli wyzwanie, by stać się żołnierzami obrony terytorialnej. Zrobili krok, który niesie za sobą dumę ze służby ojczyźnie. Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam! Chciałam zobaczyć, czy sobie poradzę. Nowe doświadczenie. Było ciężko, ale dałam radę. Trochę teorii i było dużo, dużo praktyki. Służba ojczyźnie to jest priorytet dla mnie. Intensywne dosyć szkolenie, ale wszystko było ok. Teraz przed żołnierzami 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne. Król Szwecji zapewnił prezydenta Ukrainy o wsparciu jego państwa dla narodu ukraińskiego. Karol XVI Gustaw przyjął Wołodymyra Zełenskiego wyjątkowo w swojej letniej rezydencji pod Sztokholmem. Rozmowa trwała przez godzinę. Jak zauważają szwedzkie media, zazwyczaj oficjalne audiencje mają miejsce w stołecznym Pałacu Królewskim, a król pełniący funkcje reprezentacyjne rzadko komentuje bieżące wydarzenia. Towarzysząca prezydentowi Zełenskiemu ma małżonka Owena na spotkaniu z królową Sylwią poruszyła temat trudnej sytuacji dzieci w atakowanej przez Rosję Ukrainie. Wcześniej ukraińska pierwsza dama w szpitalu w Solnej pod Sztokholmem odwiedziła grupę Ukraińców, żołnierzy i cywilów przebywających w Szwecji na leczeniu. Ponad 900 uczestników wzięło już udział w turniejach szachowych w amfiteatrze w Tarnowie. Zawody są rozgrywane w wakacje wakacyjne, soboty i środy. W tegoroczne wakacje rozegrano 18 turniejów. Bez względu na pogodę, bo odbywają się w muszli tarnowskiego amfiteatru. Grają zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy. Mateusz z Tarnowa. Bardzo fajne, szczególnie, że jednak gra przez internet choćby z człowiekiem, a z kimś na żywo to jednak co innego. Inaczej się patrzy na szachownicę. A co ci szachy dają? Umiejętność przewidywania niektórych rzeczy do przodu, również w życiu codziennym. Na pewno jest też dobra rozrywka spotkać się ze znajomymi. W systemie szwajcarskim nikt nie odpada. Każdy szachista gra w swojej grupie punktowej. Jest to piękna rzecz, bo nie byłoby sensu przyjeżdżać na turniej, jakby to był system pucharowy. To przegrywa, odpada. Nie, tu każdy gra 7 partii. Granica zaszerwana, 1000 osób padnie. I to my się już w najbliższą środę. Do rozegrania zostały jeszcze 3 wakacyjne turnieje szachowe w Tarnowskim Amfiteatrze w 2 środy i sobotę. Więcej za chwilę o sporcie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W studiu Krzysztof Uniewski. I ciągle czekamy na rozpoczęcie meczu Huberta Hurkacza z Carlosem Alcarazem. Kibicom tenisa nie trzeba przedstawiać 20-letniego zjawiskowo utalentowanego Hiszpana. Mniej zorientowanym podpowiemy, że to obecnie lider rankingu ATP i zwycięzca ostatniego Wimbledonu, ale z Hurkaczem miał 1,5 tygodnia temu poważne problemy w Toronto. Wówczas wygrał w 3 zaciętych setach. Stawką dzisiejszego pojedynku finał równie prestiżowej imprezy w randze 1000 w Cincinnati. Wcześniej w tej samej imprezie w Ohio w 3 setach w półfinale przegrała Iga Świątek 7-6, 3-6 i 6-4 pokonała ją nastoletnia Amerykanka Coco Gauff. To jej pierwsza wygrana z liderką światowego rankingu w 8 bezpośrednim starciu. Gauff zagra z Karoliną Muchową. Czeszka przed chwilą też w 3 partiach odprawiła Białorusinkę Arinę Sabalenkę. W kraju 3 mecze w piłkarskiej Pekko Ekstraklasie. Najpierw Radomiak rzutem na taśmę, czytaj po golu z 6 minuty doliczonego czasu gry, pokonał 3-2 u siebie Wartę Poznań. Potem swoje zrobili mistrzowie Polski. Raków w Częstochowie 2-0 ograł Stal Mielec. Przy pierwszym golu dla gospodarzy asystował 18-latek Dawid Drachal. Przede wszystkim się cieszę z zwycięstwa. Ta asysta to tylko dodatek z dobrej gry całego zespołu tak naprawdę. Niestety nie udało się strzelić gola, ale mamy następne mecze, więc okazje będą na pewno. Mówił Dawid Drachal. W ostatnim z dzisiejszych meczów Ruch Chorzów przegrał w Gliwicach z Jagiellonią 0-1. W Anglii w hicie kolejki Manchester City przed własną publicznością pokonał 1-0 po bramce mistrza świata młodziana z Argentyny Juliana Alvareza Newcastle. Liverpool 3-1 wypunktował Bournemouth, a Tottenham 2-0 Manchester United. Nic nie robiąc sobie z utraty Harry'ego Kane'a. W La Liga wyjazdowa wygrana 3-1 Realu Madryt z Almerią. Równie upalnie co w Andaluzji było dziś w Budapeszcie, gdzie rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce. W jedynym finale z udziałem naszych reprezentantów bez medalu, a nawet jakichkolwiek szans na podium, nasza sztafeta mieszana w biegu 4x400 metrów w składzie Igor Bogaczyński, Patrycja Wyciszkiewicz-Zawadzka, Karol Zalewski i Marika Popowicz drapała zajęła 8. lokatę. Wygrali Amerykanie. Do jutrzejszego finału rzutu młotem zakwalifikowali się broniący tytułu Paweł Fajdeki, mistrz olimpijski z Tokio Wojciech Nowicki. W eliminacjach biegu na 1500 metrów odpadli Sofia Enały, Aleksandra Płocińska i Eliza Megger oraz Michał Rozmys, a także nasi kulomioci Michał Haratyk i Konrad Bukowiecki. I tu stawiamy kropkę. O sporcie znów na naszej antenie jutro po 7. W nocy od 17 do 20 stopni we wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu i burze. Na wschodzie mogą być one aktywne przez całą noc. Porywy wiatru mogą osiągać 70 km na godzinę. Początkowo może też wystąpić grad. Na krańcach północno-zachodnich nad ranem możliwe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Departament rytmu. She's a model and she's looking good. I'd like to take 13 minut po 23, tutaj niezmiennie program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. The Model, przed momentem nam też się trafił niezły model, jeżeli chodzi o duety i pary muzyczne, tym razem 227 trójek. Pet Shop Boys i Eight Wonders, duet I'm Not Scared. Potem wziąłbym kooperację Pet Shop Boys z Davidem Bowie, Space Boy. Na tym singlu również był duet Tina Turner, Under Pressure, Mary J. Blige i U2 z utworem One. Potem z polskich Mysłowic plus Maria Peszek z płyty Happiness is Easy w deszczu maleńkich żółtych kwiatów. No i na końcu wokalista editor Tom Smith z takim duetem J-ów szkockich. Nazywają się Japanese Popstars i taki kawałek Joshua. Joshua, to teraz właśnie mi do głowy wpadło pan Joshua, czyli Mel Gibsonowi nie podpasował w Zabójczej broni. W parze były akurat z Danem Gloverem, czyli Martin i Roger. Ale to nie wszystko. 227 trójek. Mówimy dzisiaj o parach i ja tak może trochę przekornie. Para w gwizdek. To tak z zakresu kolejnictwa. Dziękuję. Albo z kuchni, bo też czajnik, a jeszcze kurtka typu parka się przypomina, to zdecydowanie. 227 trójek, proszę się dokładać, to przecież jak co tydzień Departament Rytmu, czyli impreza składkowa. Daniel Leśniewski odbiera, Olga Szućko doprawia i miksuje, Michał Żołądkowski podaje. Na gorąco. Dobry wieczór. On a bridge across the seven on a Saturday night, Susie meets the man of her dreams. He says that he got in trouble and if she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air, they share a look in silence and everything is understood. And Susie grabs a man and puts a grip on his hand as the rain puts a tear in his eye. She says, don't give up, let go. Never give up, it's such a wonderful life. Don't let go. Never give up, it's such a wonderful life. Driving through the city, Temple Station, cries into the leather seat. Susie knows her baby was a family man, but the world has got him down on his knee. So she throws him at the wall, her kisses burn like fire, and suddenly he starts to believe. And he takes her in his arms and he doesn't know why, but he thinks that he begins to see. She says, such a wonderful life.

24 minuty po 23, niezmiennie Departament Rytmu w Trójce, czyli Not Together Forever. Na naszym Facebooku, jeżeli chodzi o pary, ci z Dirty Dancing wygrywają i to znacznie z tymi z Grease. Ciekawą parę też stworzyli, w jakim sensie przecież John Travolta z Nicolasem Cage'em w filmie Face Off. Kermit i świnka Piggy to też była para, a kosmita Alf chciał stworzyć parę w zasadzie z każdym kotem, ale tutaj mamy tak zwane podejście kulinarne. 227 trójek, a co państwo na to? Para mieszana, zespół L4, lata 80, polski zespół. No znamy, oczywiście, świetnie, tyle tylko, że to nie para mieszana, tylko super para. Program Trzeci Polskiego Radia. I've got echem, winem, wiatrem, śmiechem. Ostatnio słońca mniej, ostatnio noce bardziej ciemne. Już nawet księżyc drań po tobie nie chce gadać ze mną. W kieszeni grosze dwa, w kieszeni na dwa szczęścia grosze. Gdym jednak losu żarcze, ja obydwa grosze noszę. Byłaś serca biciem, byłaś serca biciem, wiosną, zimą, życiem. Marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem. Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą. Rozkładem nocnych tras piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod tym oknem nocą staje. Byłaś serca biciem, wiosną, zimą, życiem. Wiosną, zimą. Marzeń moich echem, marzeń moich echem. Winem, wiatrem, śmiechem, winem, wiatrem, śmiechem. Ktoś pytał jak się masz, jak się czujesz. Ktoś z kim rok w wojnę grasz, wyczekuje ktoś. Nocami, ulicami, tramwajami, bo twe ognią pięknie spotyka mnie. Byłeś serca bicie, wiosną, zimą, życiem. Wiosną, zimą, życiem. Marzeń moich echem, marzeń moich echem. Winem, wiatrem, śmiechem. Przyjemne takie tup-tup do północy z programem trzecim Winem, Wiatrem, Śmiechem. No idealna połówka. Byłaś serce biciem, tutaj program Trzeci Polskiego Radia. Niezmiennie Departament Rytmu jeszcze przez 24 minuty. A jutro u nas goście, tutaj już anonsuję, od 14 do 16 w ramach spotkań trzeciego stopnia. Będziemy się bliżej poznawać z Lambery. A po 16 trzecia strona medalu. No i gościem sekcji sportowej Michał Kwiatkowski, czyli wiadomo, że absolutnie nikt nam tutaj kija w szprychy nie wsadzi. Proszę Państwa, jedziemy dalej, jeżeli chodzi o pary Państwa wskazania, również za pomocą maili widzę Krawczyk i Bartosiewicz. No super para. Górniak i Szcześniak. Zdecydowanie. I też te filmowe przypominają się chociażby takie filmy jak Urodzeni Mordercy. Leon Zawadowiec jeszcze od siebie. To też warto przypomnieć, ponieważ no piękna para to była w filmie Piąty Element. 2273. Dobry wieczór. Co do pary? Kubek z parą. Pozdrawiam. No właśnie, bo to pytanie też obowiązuje. Co do pary, jeżeli chcecie Państwo się wypowiedzieć, to proszę bardzo, 23 minuty jeszcze. 2273.

Departament Rytmu w programie trzecim, dokładnie o to chodzi. Relaks, to tak przy okazji, właśnie relaksy, para butów z Nowego Targu się przypomina. O parach gdzieś mówiliśmy, tych idealnych, ponieważ oglądam właśnie serial Yellowstone, to kapitalna para Beth i Rip. Polecam zdecydowanie akurat ten serial. Na Facebooku trójki, jeżeli chodzi o pary z Dirty Dancing i Grease, to wygrali Jennifer Grey i Patrick Swayze, czyli Dirty Dancing. Powoli będziemy kończyć Departament Rytmu. 12 minut do północy, za 12 minut serwis trójki, a później Anagram Margana, czyli Michał Margański, zajmie się, jak to się mówi, mechanizacją anteny na najwyższym poziomie, czyli taki elektroniczny relaks po północy. Olga Szućko, Daniel Leśniewski, Michał Żołądkowski, dobrej nocy. To jeszcze szczypta a wirującego seksu. I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. 'Cause I had the time of my life, and I owe it all to you. I'm so long, now I finally found someone to stand by me. We saw the writing on the wall, and we felt this magical fantasy. Now with passion in our eyes, there's no way we could disguise it secretly. So we take each other's hand, 'cause we seem to understand the urgency. And I hope it'll be you. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie.